Vijf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Mediaondernemer Alexander Klupping wil met de nieuwe stichting een miljardenclaim indienen tegen Google en Apple, omdat die bedrijven te veel commissie zouden innen bij de verkoop van apps. De techbedrijven houden bij alle transacties 15-30% in. De stichting van Klupping heeft laten berekenen hoeveel dat Nederlandse consumenten heeft gekost sinds het bestaan van de appwinkels. Dat zou neerkomen op 1 miljard euro. De appcommissies liggen al langer onder vuur, onder meer vanuit de toezichthouders en de Europese Commissie. Volt heeft Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan geschorst na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet wat er gebeurd zou zijn. Gundogan zelf zegt tegen de Volkskrant niet te weten waar de melding over gaat. Er is een extern onderzoek gestart. Gundogan blijft lid van de Kamerfractie van Volt, maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Leraren vinden dat er op middelbare scholen te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming, en dan vooral in de bovenbouw. Ook zijn ze ontevreden over de onderwerpen die aan bod komen. Dat zeggen het expertisecentrum Rutgers en SOA AIDS Nederland na een peiling. De organisaties roepen het kabinet op om seksuele vorming in het voortgezet onderwijs een structurele plek te geven. Een Britse energiemaatschappij heeft een aantal klanten per ongeluk enorme bedragen aangeboden na een stroomuitval van 3 dagen. Een klant kreeg een cheque van 2 biljoen 324 miljard 252 miljoen 80.110 pond in de brievenbus. Dat bedrag is 2 keer de omvang van de hele Nederlandse economie. Bleek een administratieve fout te zijn. De meterstand was per ongeluk als compensatiebedrag ingevoerd. De cheques zijn inmiddels ongeldig verklaard en de bedragen gecorrigeerd. Het weer de komende dagen worden wisselvallig. Het waait soms stevig. Temperatuur komende dag ligt rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, chips, roomijs, een vergeten ingrediënt voor diner of bier. Dankzij flitsbezorgers heb je dit allemaal binnen 10 minuten in huis. Al deze haast is een gevolg van de prestatiemaatschappij waarin we leven. En dat wordt ons van jongs af aan al aangeleerd, vertelt hoogleraar psychologie in Zembla. Ze moeten excelleren. Ze worden wijsgemaakt dat alles maakbaar is. Dat het alleen maar afhangt van hun eigen inspanning. Dus als ze het niet maken, dan is het hun eigen schuld. Ze moeten dat bovendien doen, dat excelleren en dat maken in een voortdurende concurrentie met anderen. Op hun leeftijd, waar dat ze zouden moeten plezier maken en met andere dingen bezig zijn. Maar dat zit al voortdurend in hun hoofd rond te draaien. En dat is een rat race waarvan ik denk van help. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 14 februari. Hardlopend een belafspraak doen. Een volle agenda om zo je tijd zo goed mogelijk te besteden. En altijd bezig zijn met de volgende stap. We leven in een prestatiemaatschappij. Alles moet efficiënter en sneller. Maar wat voor gevolgen heeft dat voor ons als mens? En hoe blijf je blij in een prestatiemaatschappij? Ik praat erover met Jeroen van Bergwijk, journalist bij onder andere de Volkskrant. En Daan Klever, prestatiepsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat jullie er zijn. Paste dit nog in jullie agenda? Ja hoor. Ja? Was het niet zoveel mogelijk uit jezelf halen? Nou ja, ik ben net vader geworden. Dus oh, gefeliciteerd. Heb ik sinds een paar, ja, nee, het is het, 8 dagen, ook 's nachts een agenda. Je hebt ook, en toch ben je hier? Toch ben ik hier. Hoezo ja. Is dat? Omdat ik een hele lieve vriendin heb. Oh kijk, goed opgelost. Jeroen, jij bent 3 weken undercover flitsbezorger geweest. Daar gaan we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, ik zag tijdens de lockdown zag ik voor het eerst de eerste lockdown die jongens en meisjes in die zwarte pakken op de fietsen alsmaar door de stad fietsen. En ik dacht, wat doen die eigenlijk? En toen was er ook zo'n distributiecentrum, zo'n zogenaamde dark store waar ze bevoorraad worden, die flitsbezorgers. Die openden bij mij om de hoek. Dus zo was een beetje mijn nieuwsgierigheid gewekt. Want wat gebeurt daar eigenlijk? En kwam je er pas gaandeweg achter dat dat een vorm is om van onze prestatiemaatschappij of van het uitbuiten van onze tijd? Nou, ik was vooral benieuwd naar wie maakt daar nou eigenlijk gebruik van en waarom? Waarom wil je per se dat je boodschappen binnen 10 minuten... Heb je daar een kort antwoord op? Nou, omdat mensen heel drukke levens hebben en dat ze dat makkelijk vinden, dat de boodschappen... Ik verbaasde me daar heel erg over, want ik kon me niet voorstellen dat ik daar ooit behoefte aan zou hebben om om binnen 10 minuten een beker roomijs of een zak chips thuis bezorgd te krijgen. En Daan, jij bent prestatiepsycholoog. Waar help je mensen dan bij? Verschillende vraagstukken, maar voornamelijk nu stress. Maar ook veel stukje persoonlijk leiderschap. Dus hoe kan je voor je gevoel nog een gelukkig leven leiden in toch een omgeving die veel van je vraagt? En kan dat? Uiteraard, ja, dat kan. Ja. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, Jeroen, we hadden het net al even kort over jouw avontuur als flitsbezorger. Wat heb je precies gedaan? Nou, ik heb me daar dus aangemeld bij Gorilla's. Dat is een van de grootste flitsbezorgers. Dat was ook een van de eerste, hè? Ja, precies, ja. Ja. En daar werd ik meteen aangenomen. Als je kon fietsen, werd je eigenlijk aangenomen. Ik kreeg ook meteen een contract, wat ook vrij bijzonder is voor dit soort bedrijven. Want meestal word je op prestatieloon, krijg je. En dit was dus gewoon een contract voor 20 uur. En ik kon meteen beginnen. En wat doe je dan? Gewoon fietsen? Nou ja, dus je gaat naar zo'n darkstore. Dus dat is eigenlijk gewoon een winkeltje, maar waar gewoon mensen niet naar binnen mogen. Daar wordt je bestelling klaargemaakt. En dan kom je binnen en dan krijg je bestelling. Staat je op je app, krijg je een speciale app waar je naartoe moet fietsen. Dan fiets je naartoe en lever je boodschap af. En dan ga je weer terug naar de darkstore en dat de hele dag door. Ja, want even hier zitten volgens mij allemaal mensen uit de Randstad. Flitsbezorgers worden ingezet in grote steden. Niet heel Nederland kent het fenomeen. Dat klopt, ja. Kan je uitleggen wat flitsbezorgers zijn? Nou, stel jij moet trek. Om 5 is geen goed voorbeeld, maar om 11 uur heb jij opeens zin in een pilsje of zak chips. Nou, dan pak je je app en dan doe je die bestelling. En dan 10 minuten later of kwartiertje later staat er een jongen of een meisje bij jou voor de deur. En die komt die bezorgen, die boodschappen bij jou bezorgen. En het is je betaalt geloof ik een paar euro voor bezorging. 1,80. Oké, ja, je maakt er vaak gebruik van. Zeker, ja. Okay. En ik moet wel zeggen dat ik na dit programma maken ook wel een beetje ben gaan nadenken van, is het een trend die we moeten willen met z'n allen? Ja. Maar goed, dus je kan binnen 10 minuten je boodschap in huis halen. En dat gaat niet alleen van chips en koek, maar ook dat gaat ook van je broccoli en je bloemkool, moet ik erbij zeggen. Ja, je kan alle boodschappen. Want ik kwam dus ook mensen tegen, daar verbaasde ik me heel erg over, die eigenlijk niet meer bij de Albert Heijn kwamen, maar al hun boodschappen via de flitsbezorgers lieten bezorgen. Ja, je hebt er een uitgebreid stuk over geschreven in de Volkskrant. Waar ik me ook meteen bij afvraag, waarom is dat erg? Nou, dat was ook helemaal niet mijn uitgangspunt, omdat dat allemaal heel erg was. Ik was gewoon heel erg benieuwd, omdat ik ben 56, dus misschien zegt dat iets, maar ik kon me in ieder geval niet voorstellen. En ik woon in Amsterdam en is een Albert Heijn op nog geen 5 minuten lopen van mijn huis vandaan. Dus ook 5 minuten lopen van die darkstore vandaan. Waarom ik dan zo nodig om 11 uur nog een of wat voor tijdstip dan ook, dat ik die boodschappen zo snel zou moeten hebben dat ik niet zelf even naar de Albert Heijn kan lopen. Ja, je kon het je niet voorstellen, maar het gebeurt wel. En inmiddels zijn er in Amsterdam volgens mij 4 of 5 andere soorten bezorgdiensten bijgekomen. Wat zegt dat over onze maatschappij, Daan? Ik denk dat het een goed voorbeeld is van hoe wij een ongelooflijke neiging hebben naar instant gratification. Daar moest ik gelijk aan denken toen jij dat verhaal vertelde. Dus we zijn eigenlijk niet meer gewend om te moeten wachten op dingen. Dus alles gaat snel. Heel typerend ook voor de jonge generaties die al zijn opgevoed met, kijk naar social media, naar internet, waar eigenlijk alles waar je een vraag naar hebt, bijvoorbeeld Google, je tikt het in en je hebt gelijk een antwoord. Dus ik denk dat het eigenlijk de prestatiemaatschappij en dus de behoefte, het verlangen van bevrediging, dat het daar heel slim op inspeelt. Continue bevrediging dus eigenlijk. Exact. En is dat erg? Nou, ik denk dat over het algemeen dit niet zo erg is. Het is fijn als je gelijk boodschappen in huis hebt. Het is alleen dat er denk ik in het leven heel veel andere dingen zijn die niet gelijk direct bevredigd kunnen worden. Ja. Dus ik denk dat daar de trick zit. Dat we ook moeten leren dat sommige dingen wel langer duren en waar je geduld voor moet opbouwen. Kun jij voorbeelden noemen van dingen waar je geduld echt nodig hebt? Ja, carrière maken, het leven zelf, omgaan met tegenslag, dingen die even niet gelijk lukken. En dat zie je ook gelijk. Dat heeft zijn weerslag, denk ik, ook in een stukje mentaliteit en emotionele stabiliteit van mensen in het algeheel. Dus daarvoor heb je geduld nodig. Tegelijkertijd komen we in heel veel dingen in ons leven, hebben we dat geduld niet meer nodig. Dus denk aan boodschappen doen. Betekent dat ook dat we op andere vlakken minder getraind zijn? Denk wel. Ik denk dat we die spier, als het ware, hersenen, mentaliteit is ook een spier, dat we die niet meer leren te trainen. Dus ik denk dat het misschien wel, als je kijkt naar een stukje veerkracht of weerbaarheid, ja, dat we daar misschien wel qua conditie, als je het zo zou kunnen benoemen, dat we daarin verminderen. Ja. Dat we minder veerkrachtig worden, minder geduldig en daardoor ook de dingen in het leven die meer tijd nodig hebben. Ja. Maar hoe gaat het? Want tegelijkertijd zijn we ook prestatiegericht. En we maken wel carrière. Je kunt die generaties niet verwijten dat ze niet per se succesvol zijn. Nee, we zijn allemaal super succesvol en daar zijn we allemaal naar op zoek. We zijn allemaal op zoek naar geluk en succes. Alleen ik vraag me af hoe duurzaam het is. Dus als je kijkt nu naar de prestatiemaatschappij, en je kijkt nu naar stressgerelateerde burn-out klachten, onder andere overspannenheid, depressie, dan zijn dit op dit moment denk ik de meest uitdagende sociaal-maatschappelijke problemen waar we voor staan. Dus ook als je kijkt naar deze soort van manier van leven, ik denk dat dat niet heel duurzaam is. Je ziet al eigenlijk dat de prestatiemaatschappij veel zorgt voor mentale ziektes. En wat voor mentale ziektes? Je noemde dan burn-outs, je noemde al stressgerelateerde klachten. Ja, depressies? Ja. Depressie schijnt volksziekte nummer 1 te zijn. Heeft denk ik allemaal te maken dat we toch in een beetje een existentiële crisis komen. En dat komt echt voort uit een prestatiemaatschappij. Ja, we gaan straks ook nog hebben over wat je daar nou tegen kunt doen. Ook als individu in een maatschappij die continu sneller gaat, lijkt het wel zo te gaan. Arjen van Velen schreef in het NRC over een efficiëntieluik. Fuik, sorry. Als je dingen slimmer en efficiënt doet, vul je de vrijgekomen tijd met steeds nieuwe taken. En elke bestelling die je dan plaatst, maakt je leven jachtiger. Herken jij dit beeld, Jeroen? Ja, dat herken ik wel, ja. Hoe herken je dat? Er zit een waarde in zichzelf, denk ik, om even naar de supermarkt te lopen als je in de stad woont. Want dan kom je, als je naar beneden loopt, kom je de buren tegen op de trap. Als je naar de supermarkt. Ik visualiseer nu even de route die ik neem naar de supermarkt. Ik zwaai even naar de uitbater van de patatwinkel op de hoek. Ik kom misschien nog een buurvrouw tegen. Ik maak een praatje met de cashier. Je onthaast even, tenminste dat doe ik. Voor mij is dat een rustmoment om even naar de supermarkt te lopen. Dat soort dingen, dat je contact hebt met je buren, dat verdwijnt. Je laat iemand binnenkomen en dat heb ik zelf ervaren. Je bent gewoon niemand als bezorger. Je bent echt anoniem. Want hoe merkte je dat dan? Mensen kijken je niet aan. Dus jij komt met een bezorging bij iemand thuis? En hoe gaat dat? Want je legt het voor de deur of zo? Nou, je belt aan en dan loop je naar boven. Ja. Dat is ook nog zo wat. Je moet altijd 2 trappen op. Maar goed, dus en mensen doen open in hun ondergoed bijvoorbeeld. Nou ja, wie... Schaamteloos dus eigenlijk. Schaamteloos eigenlijk. Want je bestaat niet. Het maakt helemaal niet uit hoe jij de deur open doet. Want je bent toch niemand. Nou, dat voel je wel. Dat voelde ik in ieder geval de hele tijd. En dan voel je niemand? Of hoe werkt dat? Er zijn natuurlijk ook mensen die aardig zijn. Hè? Ja. Het is niet alleen maar zo. Er zijn ook mensen die geven een fooitje. Maar dat is hoogst zelden dat je een keer een fooitje geeft. Of dat je dankjewel of wat fijn dat je er bent of zo. Dat zeggen mensen ook wel. Maar de klootzakken blijven toch bij of zo. Ik kan me herinneren dat ik een keer 3 of 4 trappen op moest. En ik stond te hijgen. Dat is een gast in zijn onderbroek open. En de lift was stuk. Dus ik moest echt een paar trappen op. En... die zegt van, nou zo, jij hoeft niet meer naar de sportschool vandaag. Zo van lekker gewerkt voor mij. Ja, ja. Maar wat vind je dan, als je het even persoonlijk maakt, wat vind je dan erger? Het feit dat we steeds meer in onze eigen bubbel gaan leven, of steeds meer ingegraven raken in onze eigen werelden? Of dat we continu dat opgejaagde gevoel versterken met z'n allen? Het eerste. Dus toch wel dat individualisering, dat je elkaar ook niet meer ziet. Ja. En dat je zelf de bezorger niet ziet staan. Ja, ja. En kon je daar wat tegen doen als bezorger? Kun je zichtbaarder maken? Ja, ik was daar natuurlijk als journalist, dus ik wilde met iedereen een praatje maken. Ja. Nou, dat lukte gewoon niet. Lukte gewoon echt niet. Ik wilde van, nou, hier is je boodschappen. Nou ja, dankjewel, bam, de deur dicht. En ik wilde van, waarom bestel je bij Gorilla's? En wat doe je zoal? Of zo, weet je? Maar het lukte me gewoon echt niet om een praatje te maken. Met de mensen met wie ik een praatje kon maken, waren de buren. Die zeiden van, ja, ik zie al die jongens in het zwart rondfietsen. Wat zijn jullie eigenlijk? En dan stond ik zo 10, 20 minuten met de buren te praten over wat de studenten aan de overkant, want die zagen alsmaar die flitsbezorgers. Wat jij had bezorgd, ja. Ah, oké. Okay. En jij zegt dus heel duidelijk van, je kon niet met ze praten. Heeft dat ook een gevolg van het feit dat zij weer snel door moeten, omdat zij ook een target hebben en ook snel moeten leveren? Nou, sommige mensen die, ik begrijp natuurlijk best, ik maak ook wel eens gebruik van die flitsbezorger, vooral uit luiheid overigens. Maar ik kan me voorstellen dat als je kleine kinderen hebt, of je hebt inderdaad een hele drukke baan, dan is dat toch weer eventjes 20 minuten dat je bezig bent met die boodschappen. Nou, als je dat kan elimineren, en dan dat snap ik best dat je daar behoefte aan hebt. En ja, dat blijkt ook wel, want het is behoorlijk populair. Daan, jij bent net vader geworden. Ja. Maak je hier gebruik van, of niet? Nee, nog niet. Maar je hebt wel tijd om zelf boodschappen te doen. Ja, zeker. Het is voor mij ook een lekker uitje. Even een wandeling maken. Dus nee, ik gebruik het juist als ontspanning. Ik snap heel goed dat in deze tijd, time management wise is het handig om dat soort dingen te elimineren. Maar als het wel ten goede komt aan dan dingen die ten goede komen aan je fysieke of emotionele of mentale gesteldheid. Ik zag heel veel mensen voor de buis liggen. Ja, als ik dan zo'n beetje door de deur naar binnen kon kijken, en dan zag ik wel, deze mensen zijn gewoon lui. Het is gewoon luiheid. Nee, precies, dat is luiheid. Terwijl ik zou die tijd ook kunnen spenderen om eens even een goed gesprek met je buurman te voeren. Hè? Dus het is ook wat je er volgens met die andere tijd doet. Want de verbinding staat. Verbinding en überhaupt de relationele, eigenlijk een goed voorbeeld wat je aangeeft, we komen bijna niet meer echt met elkaar in contact. En ja, als we daar straks verder dieper over kunnen hebben, dat is zo essentieel om van mens zijn. En dat missen we. De vereenzaamheid. Ja. Vereenzamen is een van de grootste problemen ook. Want je hebt die contacten nodig voor je fysieke en mentale welzijn. Ja, we zijn mensen. We moeten met elkaar in contact blijven. Ja, het wordt zo oppervlakkig dat we eigenlijk niet echt meer in staat zijn met elkaar verbinding aan te gaan. We gaan straks daarover doorpraten. Heb jij zelf vragen voor Daan of voor Jeroen? Dan kan je die stellen via de NPO Radio 1 app. Oh, it's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level kind of like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. Ja, goedemorgen. Je luistert naar de Vroeg van maandag 14 februari. We willen alsmaar onze prestaties verbeteren en beter en succesvoller worden. En de vraag is, wanneer is het genoeg en waar ligt de grens? Ik praat er deze ochtend over met Jeroen Bergwijk van het Volkskrant en Daan Klever, prestatiepsycholoog. Heb je vragen voor een van deze twee, dan kun je ze appen via de NPO Radio 1 app en dan ga ik jouw vraag stellen. Vroege vragen. Ja, we hebben een vraag. Goedemorgen, zegt hij. Vraag voor Jeroen. Wat merk je van de werkdruk tijdens jouw undercoverperiode? Kloppen de horrorverhalen die we horen in de media? Nou ja, ik ben onderdeel van de media. Hè, ja, dus, ik wou net zeggen. Dus alle horrorverhalen die ik schrijf, die kloppen gewoon. Maar ik vond het eigenlijk heel erg meevallen. Want je zou denken, oh, die boodschappen moeten binnen 10 minuten. Dus daar word je voor, moet het binnen 10 minuten worden bezorgd. Dus daar word je voortdurend op afgerekend. Maar ik werd daar helemaal niet op afgerekend. Sterker nog, ik kon gewoon, als ik een bestelling had gedaan, rustig een half uurtje pauze houden in de stad. En er lette helemaal niemand op me. Maar dat was natuurlijk echt de begintijd, een start-up. Viel reuze mee. Ik hoor nu wel dat mensen een haasje bij hun naam krijgen. Als je het heel in de app, als je het heel snel bent, of een schildpadje. Oh. Als je een hele langzame bezorger bent. De nieuwe ster-ranking eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. En wat verdien je dan ook meer als je een haasje hebt? Nee, je blijft gewoon hetzelfde salaris krijgen. Maar iets met trots of zo? Maar het is echt heel anders. Ik ben ook een tijdje undercover gegaan als Uber-chauffeur. En dat was natuurlijk heel anders. Want daar word je voortdurend afgerekend op alles. Krijg je na elk ritje een ster, een rating van 0 tot, van 1 tot 5 sterren. En dat bepaalt ook of je goed functioneert of niet, die ratings. En dat was hier helemaal niet. Dus mij viel het echt enorm mee. Duidelijk. Mocht je trouwens de stukken van Jeroen van Bergwijk terug willen lezen, dan kan dat via de Volkskrant. En dan kun je alle ins en outs teruglezen. Ik heb een vraag en die zegt van een luisteraar. Hij vraagt, hoe weet je dat je je piek hebt bereikt? Is voor Daan. Ja. Vraag trouwens. Ja, goede vraag. Ja. Hele goede vraag. Ja, je hebt verschillende symptomen. Hè? Je hebt emotionele, fysieke symptomen. Als je kijkt naar stress. Mm-hmm. Als de vraag is, hoe weet je wanneer je je piek hebt bereikt? Dan ga ik ervan uit wanneer je te ver bent gegaan. Of net op die top zit. Ja, of aan je max zit. Ja, zo lees aan je ik max hem. Zit. Ja. Veel concentratieproblemen. Dat je misschien geheugenverlies zou kunnen. Dat je overprikkeld bent. Dat je snel geïrriteerd bent. Dat je dingen... Er zijn eigenlijk verschillende dingen die je daarin kan identificeren. Het klinkt ook als een chronische plek. Vermoeidheid, dat is ook zeker een goeie. Het klinkt ook als een plek waar je niet wil komen. Dus zeg maar, het klinkt als je gestrest bent of vermoeid chronisch, dat je dan al te laat bent. Nou, het is wel een tijd om dan aan de bel te trekken. Veel mensen die echt in burn-out raken. Hè, stress is functioneel, maar mensen die chronisch gestrest zijn, dus altijd gestrest, die raken overspannen. Als je een tijd lang overspannen raakt, dan kan je een burn-out raken. En heel veel mensen zien dat niet aankomen. Dus heel veel mensen zijn eigenlijk niet bewust van het feit dat ze al heel lang in die piek zitten. Dat is eigenlijk iets waar soms ook andere mensen dat tegen je dienen te zeggen. Ja, ik wil net zeggen, als je dat herkennen. Dat je chronisch moe bent en eigenlijk ook geen zin meer in hebt, dan is het wel tijd om aan de bel te trekken. En kan ik dat herkennen bij anderen? Dat kan je herkennen bij anderen. Als ze bijvoorbeeld inderdaad vluchtig zijn of geprikkeld, dan kan je daar iets van benoemen. Als je ook merkt dat ze daarin... Nou, het lastig vinden om te structureren of te plannen. dat je eigenlijk ziet dat ze niet hun normale gedrag vertonen, dan zou je daar eens een vraag over kunnen stellen. Ja. En dat is ook wel aan te raden als ik het zo hoor. Nou ja, 1 op de 7 millennials op dit moment chronisch gestrest. 33% van de millennials en generatie Z, dus dat zijn eigenlijk de mensen tussen, millennials zijn tussen 1980 en 2000. Generatie Z is de generatie die daarna komt. Maar 33% is chronisch gestrest daarvan. Dus het is niet meer... eigenlijk zijn er ontzettend veel mensen hebben hier last van. Dus eigenlijk 1 op de 3 die je daarvan aan zou spreken, die zou daar al iets mee te maken hebben. Ja. Het klinkt ook alsof we een soort van nieuw normaal hebben bereikt. Dat er een nieuwe norm is waar je aan moet voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan ga je er zorgen dat je aan voldoet. En dus ben je permanent gestrest. Ja, ik denk echt dat het komt door de prestatiemaatschappij. Dus de samenlevingsvorm waarin we leven. Ik zou voor de grap, ik zat ook even te kijken naar wat dan betekenis is. Ja. Een prestatiemaatschappij is een samenlevingsvorm waarin mensen door individuele prestaties te leveren een goede positie en een hogere beloning kunnen bedingen. Dus het zegt al dat we in een individualistische prestatiemaatschappij leven, waarin we eigenlijk deels onze eigen waarden ontlenen aan wat voor beloningen of wat voor prestaties wij leveren ten opzichte van anderen. En die beloningen, dat zijn niet alleen financiële beloningen, dat zijn ook beloningen in aanzien en trots, hè? Ja, ik denk dat stukje erkenning en waardering wat we als mens nodig hebben. En wij hechten daarin vooral het mate van succes. In hoeverre ben je in staat om mee te gaan? Aangezien we zoveel van elkaar vragen, trekken we elkaar continu mee inderdaad naar die nieuwe norm. En die norm wordt steeds hoger. Ja. Maar hoe herken je dan nog steeds dat iemand gestrest is als hij permanent gestrest is? Ja. Ja, dat is soms lastig te identificeren. Het is eigenlijk vaak een intern proces bij andere mensen. Dus soms is dat ook lastig te zien. Daarom dat we ook met bosjes eigenlijk tegen de muur aanlopen. Ja. Dat we uitvallen. Ja, dat we uitvallen. Ja. Pien vraagt, zit er een verband tussen de prestatiemaatschappij en die individualisering? Gaan we nog meer op onze prestaties focussen als we anderen uit het oog verliezen? Nou, dat sluit eigenlijk aan bij wat je net vertelde. Ja, zeker. Ja. En nog een van de manieren waarop je het eigenlijk kan zien, en dat maakt het nu in coronatijd soms nog lastiger, is dat we ook vaak sociale interactie juist uit de weg gaan. Dus je gaat jezelf eigenlijk wat meer, misschien nog wel iets meer terugtrekken. Dus als je ook merkt, hey, ik heb al een tijdje even niets meer van iemand gehoord, check alsjeblieft even. Vraag even hoe het met hem gaat. En misschien niet eens per een WhatsAppje, maar bel eens even iemand. En vraag eens even hoe het echt gaat. Dus het gaat ook heel erg met vereenzaming daarin. Ja. En ligt hierin ook een taak van de werkgever? Jij zegt sociale contacten. Tegelijk moet je ook elke dag op je werk verschijnen. Of 3 dagen per week of 4. Zeker, ja. Dus als psycholoog coach ik veel mensen individueel. Maar ik doe veel ook voor... Ik faciliteer programma's, bewustzijnsprogramma's binnen bedrijven. Veel over persoonlijke leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. Maar ook veel preventief. Dus bijvoorbeeld, hoe blijf je blij in de prestatiemaatschappij? En ik denk dat er nu, in deze tijd, echt ook een verantwoordelijkheid ligt voor bedrijven en organisaties en voor overheid. We kunnen niet meer alleen de verantwoordelijkheid naar het individu toeschuiven. Ik denk dat we samen iets met deze prestatiemaatschappij moeten. En vanuit dat kunnen we alleen doen door naar de oorzaken te kijken en die oorzaken te gaan tackelen, daar oplossingen voor te vinden. En ik denk dat er te weinig bewustzijn is op wat nou eigenlijk de oorzaak is van dat wij met z'n allen in toch een negatieve symbiose terecht zijn gekomen. Ja, en jij zegt, er ligt ook een taak van de overheid erin. Wat ik me dan ook heel erg afvraag is, stel dat er van bovenaf dingen worden opgelegd, dan gaat dat misschien voor de nieuwe generaties gelden. Terwijl wij, volgens mij zijn jij en ik een beetje dezelfde leeftijd, al ingesteld zijn op die prestatiemaatschappij. Dus wij willen leveren, en dat merk ik ook aan mezelf, ik wil leveren. Denk je dat dat nog gaat werken voor de generaties die al opgegroeid zijn met een prestatiemaatschappij? Ja. Ik als psycholoog weet dat wij, wat dat betreft, als mensen kunnen we heel goed leren en kunnen we ook dingen afleren. En dan kunnen we nieuwe dingen aanleren. Ja. Dus het heeft denk ik wel te maken. Ja, en ik weet niet of ik het met je eens ben over dat wij heel graag op deze manier willen leven. Ik denk juist dat je merkt al aan de hoeveelheid, hoe ziek we ervan worden. Nee, dat klopt. Maar dat we prestatiegericht leven. Omdat je ziet van ik moet meer. Ja. Want mijn generatiegenoten zijn ook aan het leveren. Ja, ja, ja. Maar als dat moet veranderen, moet het wel van jullie komen. Niet van de 50-plussers. Nee. Ik denk dat het een mooie samenwerking kan zijn. Ik geef veel trainingen op generatieleer. En waar het onder andere, als je kijkt naar de oorzaken van stress, van burn-out, heeft dat deels met opvoeding te maken. Ja. Individualisering. En dat heeft natuurlijk ook met generaties te maken. Babyboomers, die hebben over het algemeen de millennials opgevoed met heel veel tijd, ruimte en aandacht. Dus dank je wel daarvoor. Maar ook met een stukje, ja, misschien wel te veel liefde uit de wind gehouden. Waardoor millennials onder andere, maar dat geldt ook voor generatie Z, over het algemeen wat minder veerkracht hebben ontwikkeld. En nu tegen de serieuze dingen des levens aanlopen en daar op een toch minder veerkrachtige manier mee om lijken te gaan. Dus het heeft ook heel erg met onderling begrip te maken. Dat we elkaar begrijpen waarom we zijn zoals we zijn. En dat we daar meer compassie voor creëren. En dat we samen naar een samenleving gaan kijken die voor iedereen werkt. En dat zit allemaal in onderwijs. Ik denk de manier hoe we opgegroeid worden. We worden eigenlijk van jongs af aan nog geïndoctrineerd met een beloningsstructuur en systeem. Ja. Dus wij zijn nu gewend, inderdaad. Wij moeten nu iets laten zien, want dan worden we gezien. Ja. En ik vraag me af in hoeverre we dat op die manier zouden kunnen doen. We leven heel erg in een maatschappij vanuit consumentisme, waarin we heel veel van ons moeten en heel veel keuzes hebben, waarin eigenlijk falen geen optie meer is. We daar dus eigenlijk een stresscultuur in creëren. Ik denk dat het tijd is voor meer een zingevingscultuur. Veel meer gaan kijken, veel meer gaan leren leven vanuit intrinsieke motivatie, in plaats van extrinsieke motivatie. We zijn nu heel erg naar het leven, naar verwachtingen van het systeem. En dat is niet onuitputtelijk. Dat houdt een keer op. Stel dat iemand nu zit te luisteren en denkt, ik wil eigenlijk heel graag uit die ratrace stappen. Ik wil een stapje terug doen. Wat kun je dan nu doen als individu? Ja, er is een reden waarom er zo'n enorme aanloop van coaches is. Het heeft allemaal te maken dat we denk ik in een existentiële crisis terechtkomen, waarin we eigenlijk een stukje zingeving verliezen. We weten niet meer waarom we de dingen doen die we doen. Hè, vroeger hadden we geloof, of dan hadden we iets om ons aan vast te houden. Ja. Nou, deze toch individualistische cultuur geloven we alleen, dienen we in onszelf te geloven. En dan moet je wel weten wie je bent of wat je wil. Dus ik denk dat veel mensen die in zo'n crisis terechtkomen, door met elkaar in gesprek te gaan over je motivatie, waarom je dingen doet, wie je bent. Dit is vaak wel iets waar ik merk dat er nu veel vraag naar is. Coaching onder andere. Of programma's waarin je samen tot die bewustwording komt. Persoonlijk leiderschap, authentiek leiderschap. Dus veel meer inside-out leren leven. Van wie je bent en wie je wilt zijn. Vanuit je eigen waarden en normen. Vanuit je eigen waarden, vanuit je eigen kwaliteiten denken. Een stukje positieve psychologie, dat heel veel mensen zeker zou helpen. Ja. Hoe luister jij ernaar, Jeroen, als je dit hoort? Je zegt net, de verandering moet niet van de 50ers komen. Nou, in het algemeen kan ik niet zo heel veel met die theorieën over de verschillende generaties. Ik heb het liever over mensen. Maar wat je leert als je wat ouder wordt, is wat, hoop ik, tenminste dat heb ik geleerd, wat dichter bij jezelf te komen en te bedenken, waar word ik nou gelukkig van? En ik persoonlijk word niet heel gelukkig van heel hard werken. Ik word gelukkig van vrije tijd hebben waarin ik helemaal niks hoef. Een beetje in mijn tuintje werken. Maar goed, dat zijn misschien behoeften en interesses die je ontwikkelt als je wat ouder wordt. Maar probeer een beetje bij jezelf te blijven. En je hoeft niet zo hard te werken. Je hoeft niet een Tesla te hebben. Ik kan met heel weinig geld rondkomen. En aandacht voor je kinderen of voor je vrienden. Kom je wel eens in de verleiding om je mee te laten slepen? Want jij hebt dan een stuk geschreven. Ik kan me voorstellen, ik krijg je heel veel reacties op. Denk je dan meteen op naar het volgende stuk? Jawel, maar dat duurt dan altijd wel weer een paar weken voordat ik weer een nieuw idee heb. En ik zit ook in de comfortabele positie dat ik geen baas heb, dat ik freelancer ben. Dat heeft natuurlijk allerlei nadelen, dat ik geen pensioen heb en niet zo heel veel geld heb. Maar ik vind dat de vrijheid en de vrije tijd die ik daarmee koop, vind ik echt heel fijn. Ik kan doen en laten eigenlijk wat ik wil. Ja, en kijk je wel eens om je heen, denk je, nou, misschien wil ik dat ook wel? Of heb je dat niet? Zeker als ik naar mijn generatiegenoten kijk die dezelfde opleiding hebben gehad en dezelfde 7 vinkjes hebben als ik. En die wel hele grote huizen hebben en dure auto's en 2 keer per jaar op vakantie gaan. Dan denk ik ook wel eens, ik heb ergens de afslag gemist. Maar ja, een burn-out heb ik nog nooit van mijn leven gehad. Dat was ik ook niet van plan om te krijgen. Als je ziet, je hebt die afslag gemist, hè? Van je vrienden, die hebben wel een groot huis en meer geld. Wat doet dat met je dan? Nou, dat voel je, dan ga je je klein voelen en onbetekenend. En ja, ik doe er niet toe. En dan? Dan denk ik, ach ja, ik loop eens nog eens naar de supermarkt. En ik bestel vooral niet bij gorilla's. Maar nee, ik probeer een beetje te genieten van de dingen die ik wel heb. Dus dat is volgens mij positieve psychologie. Dat je je focust op de dingen die wel goed gaan. En niet zozeer focust op de dingen die verkeerd gaan. Dus zelfs als je denkt dat je ingehaald wordt links en rechts, dan kan je alsnog terug naar jezelf. Ja, ik ben ingehaald links en rechts. Maar goed, ik heb natuurlijk ook Ik ontleen natuurlijk mijn eigen waarde ook aan het feit dat ik stukken voor de Volkskrant schrijf. En dat ik door jou word uitgenodigd om hier iets te vertellen op de radio. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar heeft dat, want dat gevoel dat je ingehaald wordt links en rechts nog een keer, heeft dat ook te maken met wat jouw definitie als succesvol is? Zeker. Ja. Want je zou ook kunnen zeggen, jij leeft het leven wat je wil leiden. Ja, mijn definitie van succesvol leven is niet dat je geleefd wordt door je werk. Nee. Ook al is dat werk nog zo leuk. Het lijkt mij verschrikkelijk om in constante stress te moeten leven. Ik word daar ook, als ik dat heb, dan word ik er ook extreem ongelukkig van. En dan zorg ik dat ik daar zo snel mogelijk uitkom. Laatste vraag van Nico. Interessante discussie, zegt hij. Hoe zien jullie de rol van kerken, moskeeën en religieuze sociaal-culturele instituties in de prestatiemaatschappij? Ja, een beetje aansluitend op wat net zei. Ik denk dat deels de problematiek waar we het nu over hebben ontstaat doordat we nergens meer in geloven. En geloof is op dat vlak natuurlijk verminderd in vergelijking met decennia eerder. Dus we zijn op zoek naar een nieuw geloof. En houvast nodig is. Je hebt ergens in te geloven. Dus waar je ook dat geloof in haalt, dat gaat dus wel over het stukje spiritualiteit. Dus als je kijkt naar gezondheid, er zijn ook vier vormen waarin je dat eigenlijk zou kunnen benoemen. Je hebt fysieke gezondheid, emotionele gezondheid, mentale gezondheid en spirituele gezondheid. En die spirituele gezondheid, dat gaat erover, waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Eigenlijk wat jij ook aangeeft. Jij hebt in de jaren, heb jij als het goed is, voor je meer vanuit jezelf geleerd wat jij belangrijk vindt en waar je gelukkig van wordt. En daar heb je voor durven kiezen. En ik denk dat daar heel veel zit. Maar dat we dat eigenlijk al van jongs af aan wat meer aandacht mogen geven. In plaats van dat we continu bezig zijn met het bevredigen van verwachtingen van anderen. Dat we veel meer al gaan nadenken, hey, wie ben ik eigenlijk? Wat zijn mijn verwachtingen? Ja. En wat vind ik en waar ben ik goed in? Wat is mijn plek hier op deze aardkloot? Heb jij dat moeten leren? Of is dat kreeg jij dat van kinds af aan al mee? Nee. Ik ben een typische millennial. En ik denk dat is ook waar mijn bedrijf uit is ontstaan. Is dat ik merkte dat ik zelf op zoek was naar geluk en succes. Maar eigenlijk helemaal niet wist wat dat was. En vanuit daar dus eigenlijk, vanuit die indoctrinatie van jongs af aan, eigenlijk al gewend was om naar verwachtingen van anderen te leven. En hè, daarvoor ga je. Nou, ik mocht gaan studeren. En uiteindelijk dacht ik, nou, studeren, nu ga ik werken. En dan kom ik volgens in zo'n prestatiecultuur terecht op de Zuidas, waar ik nou allemaal dingen moest gaan doen, waarvan ik dacht, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik word hier helemaal ongelukkig van. Ja. Ik zag mijn omgeving ook daarin streven naar iets waarvan ik ook dacht, waar loop je eigenlijk naartoe? En dat doen we maar, zonder bewustzijn van wat wil ik eigenlijk? Dit is denk ik een veel voorkomend iets waar veel van onze generatiegenoten en andere mensen eigenlijk gewoon blijven bewegen. Maar er zijn best wel heel veel mensen die deze route die jij nu beschrijft ook volgen. Hè? Dus ja. Ik bedoel, het is niet zo dat je op de Zuidas werkt en naar 65 wordt. Heel veel mensen die komen erachter dat ze daar ongelukkig van worden. Ja, en sommige mensen worden er wel gelukkig van. Hè? Maar het is dus vanuit daar, Raunak, wat ik bedoel te zeggen is, voor mij was dat een urgentie op het moment voor mij om te gaan denken, wie ben ik en wat wil ik eigenlijk? En daar heb ik veel coaching en persoonlijke leiderschapstrainingen voor gevolgd. En uiteindelijk ben ik dat nu zelf gaan geven. Maar zeker zelfinzicht, bewustzijn, erkennen en daar iets mee gaan doen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk. Begint met eigenlijk eerst je eigen geluk en succes gaan definiëren. En dat heb jij ook moeten leren. Ja, dat heb ik zeker moeten leren. Ik heb nog een vraagje voor jou. Een beetje gerelateerd. Zijn er ook heel veel psychologen die een burn-out krijgen? Weet ik niet. Nee. Goeie vraag? Ja. Nou, nee, weet ik niet. Ik denk dat op zich voor mij is zelfreflectie en over bepaalde je eigen psyche praten is heel helend. Waardoor je vaak wel ongeveer in contact blijft met jezelf. Ja. Dus ik dit is voor mij, denk ik, een van de beste medicijnen naar toch ook een stukje zelfacceptatie. Want waar we het eigenlijk over hebben, prestatiecultuur, we zijn van jongs af aan leren we om onszelf te bewijzen. Ja. En we zijn met z'n allen op zoek naar dat stukje erkenning en aandacht. Soms komt dat vanuit de familie, soms is dat de papa. En dat projecteren we dan op onze leidinggevende of onze omgeving, whatsoever. Uiteindelijk gaat het erom dat je oké bent met jezelf. En dat je gewoon lekker je eigen ding mag gaan doen. Ja, we willen steeds meer, steeds harder en continu onszelf verbeteren. En de vraag is, wanneer is het genoeg? Bij mij in de studio zit journalist Jeroen van Bergwijk en prestatiepsycholoog Daan Klever. Heb je vragen voor ze, dan kun je die nog steeds stellen in de NPO Radio 1-app. Ja, ander nieuws vandaag. Ringo Starr brengt vandaag een boek uit. De drummer van de Beatles komt met een bundel vol oude verhalen en foto's. En de albumhoes van Abbey Road, die ken je misschien wel. Het meest bekende plaatje van de Beatles dat er is. Het zebrapad waar ze overheen lopen is inmiddels al een paar keer opnieuw geschilderd. En het blijft een populaire plek voor de fans. Omdat de dagen weer wat langer worden en de zon weer een beetje begint te schijnen, hoor je Here Comes the Sun. Ja, je hoorde Here Comes the Sun bij Radio 1. En dit is vroeg van maandag 14 februari. We hebben het over de prestatiemaatschappij. Want we willen alsmaar onze prestaties verbeteren, tijd besparen en succesvoller worden. Alles moet sneller en efficiënter. Maar de vraag is, waar ligt die grens en wanneer heb je je piek bereikt? Ik praat erover met Jeroen van Bergwijk, journalist voor onder andere de Volkskrant, en Daan Klever, prestatiepsycholoog. En in de eerste drie kwartier hebben we het onder andere gehad over hoe je zorgt dat je niet meer geleefd wordt in een maatschappij die alsmaar sneller gaat. Wat je tegenkomt als je undercover gaat als flitsbezorger. En Daan Klever haalde ook onze focus op prestatie aan. Wil je dat allemaal terugluisteren, dan kan dat vanaf 8 uur ongeveer via je favoriete podcast-app. En zit je te luisteren en heb je vragen voor Jeroen of Daan, dan kan je die nog steeds stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met met Rauna Kadari. Ja, we hadden het net best wel lang over hoe je teruggaat naar jezelf en hoe je ervoor zorgt dat je niet wordt geleefd. Ik hoor ook het idee dat mensen het fijn vinden om te zeggen dat ze het druk hebben. Hoe gaat het met je? Ja, druk. Is dat ook iets waar we status aan ontlenen? Ja, kennelijk wel. Ik denk wel dat de reden is dat ze dat benoemen. Wat denk jij, Jeroen? Ja, zeker. Ik heb ook die neiging om... je moet het altijd druk hebben. Je moet in ieder geval iets te doen hebben. Als je zegt van ik heb niet zoveel te doen, dat zeg je niet zo heel makkelijk. Wat zeg jij dan als je letterlijk niks om handen hebt? Of werkelijk niks om handen hebt? Dan ben ik altijd met een volgend project bezig. Between the jobs. Ja. Hoe is dat bij jou? Zeg jij gewoon ik heb even niks om handen? Nee, misschien ook niet. Misschien dat ik ook wel zeg nee, ja, lekker druk, gaat goed, ja, lekker bezig. Ja, ja. En waar komt dat dan vandaan? Ja, toch een stukje misschien wel bang dat andere mensen... de associatie hebben dat jij niets nut bent of zo. Hè? Ja. Ja, zoiets. Ja, dat kan voor iedereen anders zijn. Iedereen heeft daarin allemaal belemmerende overtuigingen. Iets wat ze niet willen zijn en daardoor ook niet terug willen horen. Ja. Ik vind het overigens heel fijn als vrienden tegen mij zeggen dat ze het niet druk hebben. Ja, heerlijk. Ja, ja en dat is een stukje kwetsbaarheid. Ja. Ja. Maar dat is voor mij ook wel dat ik denk, we zijn dus kwetsbaar als we zeggen dat we het niet druk hebben. Dat vind ik best wel heftig. Ja, nou ja. Ja, ik denk toch dat we in dus die prestatiemaatschappij... dat we bepaalde associaties met elkaar maken... dat druk dus succesvol is. En dat we allemaal succesvol willen zijn in onze eigen manier. Maar dus dat andere dus misschien wel falen is. Kan je zeggen dat we verslaafd zijn aan presteren? Nou, zeker weten. Ja, ja, ik heb altijd moeite om van die grote uitspraken te doen. Dus ik praat liever over mezelf. Maar, ben jij verslaafd aan presteren? Ja. Voor mezelf wel. Een jaar niks doen, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ja. Je ontleedt toch je eigen waarde aan wat je doet. Ja. Ik denk dat wel voor de meeste mensen geldt. Ja. Mag ik daar iets op zeggen? Ja, presteren, ik bedoel, het is maar inderdaad wat je wil presteren. Ik denk dat we allemaal als mens een neiging hebben om iets op te bouwen. En iets te doen en doelen te verwezenlijken. En daarmee iets te presteren. Ik denk alleen dat het... De vraag is van wat je daarin wil presteren. En dat vooral de stress en de overspannenheid, burn-out deels ook zit in niet integer zijn naar jezelf. En dus eigenlijk niet je eigen doelen behartigen. En daarin eigenlijk de verkeerde prestaties najaagt. Dus presteren aan zich is denk ik helemaal niets mis mee. Nee. Het is alleen wat je voor jezelf wil presteren. Ja, we zien dat die prestatiemaatschappij of dat continue presteren ook ervoor zorgt dat we steeds meer alleen gaan leven. Dat we ons focussen op onze eigen doelen, op onze eigen prestaties. Tegelijkertijd kun je ook niet leven zonder de ander. Dan, dat haalde je aan het begin van het gesprek ook wel even aan. Ja. Wat is de meerwaarde van toch dat contact houden met anderen? Jeetje, ja. Ik denk dat we sociale dieren zijn. We zijn ook dieren. We zijn wel redelijk goed doorgeëvalueerd vergeleken met andere dieren. Maar we zijn sociale wezens, dus dat hebben we ook nodig. En vereenzaming zorgt er ook voor dat we daarin verpieteren, zeg maar. Ja. En de huidendaagse cultuur waarin we heel veel online zijn, social media, WhatsApp-contact, ik noem maar iets, maar niet echt meer in verbinding treden met elkaar. Niet meer echte gesprekken, niet meer dat stukje kwetsbaarheid van elkaar zien. Zorgt er ook voor dat we eigenlijk in een bubbel leven waarin we eigenlijk alleen nog de irrealistische geluksperspectief van anderen zien. En daardoor ook misschien wel steeds lastiger wordt om die ware ik te laten zien en daarmee uit verbinding treedt met zowel jezelf als de ander. Want heb jij die ander nodig ook om succesvol te worden? Of is dat dan weer een te functioneel beeld? Nou ja, dat is dus. Nou, dit is een goede vraag. Dat kan je dus vanuit een individualistische, verwesterse prestatiemaatschappij kan je nog afvragen of we dat op die manier zien. Terwijl als je kijkt ook naar collectivistische culturen, daar is minder burn-out en stress. Want we jagen gezamenlijk naar doelen toe. Ja. En dat zorgt ook voor een collectief saamhorigheidsgevoel en verbondenheid. Terwijl wij denken inderdaad dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor eigen succes en geluk. En dat is soms een eenzame strijd. En zorgt er ook voor dat we, als we niet geluk of succes behalen, dat ook eigen falen is. Dus dat internaliseren we. Waardoor we ook vaak daarin soms depressief of angstige gevoelens krijgen. Maar het kan ook een soort van rust geven. Dat je zegt, ik ben alleen maar verantwoordelijk voor mijn eigen succes of voor mijn eigen leven. Nou, zo. Ja. ik denk dat daar zit ergens een gulden middenweg tussen. Ja. We hebben elkaar nodig, ook om te motiveren. Wat je nu ziet, is dat we eigenlijk ons misschien wel extrinsiek laten motiveren, wat naar mijn idee nooit echt een gezonde motivatie is. En we juist heel erg aan het opwaarts vergelijken zijn, ook door social media. Dus we kijken eigenlijk altijd naar wat kan nog beter. Ja. En oh ja, die zit lekker op Bali te werken en die zit in Zuid-Afrika. Ja, ik zit natuurlijk ook ontzettend in die bubbel. Maar dus ik vraag me af of we elkaar eigenlijk juist op een positieve manier stimuleren, of dat we elkaar eigenlijk daarin eigenlijk niet zo goed helpen. Wat is daarop je antwoord? Ik denk dat we vanuit intentie allemaal weten dat dit gaande is. Maar dat de media en dus de social media en de hele digitalisatie, de globalisering, ertoe leidt dat we zo bewust zijn van levens van anderen. Dat het heel lastig is om jouw leven dan nog op waarde te schatten. Dus dat doet de mens niet, maar dat doet eigenlijk het systeem. Ik was aan het begin, of gisteren was ik het gesprek aan het voorbereiden, en heb ik het met vrienden gehad over of zij extrinsiek gemotiveerd werden door bijvoorbeeld plaatjes online of succesverhalen van anderen. En een van mijn vriendinnen die zei, ik wil eigenlijk continu het beste uit mezelf halen. Nou, de beste versie van jezelf, dat is een soort van slogan die we heel vaak horen. Kun je daarin ook doorslaan? Als je ervan overtuigd bent, zij zit ook niet op social media, dus ik kijk niet naar plaatjes van Bali of naar andere successen. Ja. Maar ze zegt voor mezelf, elke keer als ik iets bereikt heb, dan moet het meer, dan moet het beter. Ja, ik vind het dan als psycholoog, als coach heel interessant om eens 6 keer de waarom-vraag te gaan stellen. Om dan te gaan kijken, waar zit de essentie? Want dan kan je eigenlijk ook peilen of iemands motivatie, of dat misschien een gezonde vorm van motivatie is, of dat daar een soort van irreële bewijzingsdrang achter zit. Dus heel interessant. Misschien dat ik een keer koffie met haar kan drinken. Nee, maar ik zal het doorgeven. Om te kijken waar dat vandaan komt. Het is hartstikke mooie motivatie om het beste uit jezelf te halen. Want je leeft ook maar 1 keer. Maar ja, dat kan heel veel mensen die burn-out zijn, die willen het beste uit hunzelf halen. Maar het is toch veel interessanter om het beste uit anderen te proberen te halen. Kijk. Wat bedoel je daarmee? Bezig, Jeroen. nogmaals, het is een beetje gelul misschien van een 50-plusser. Dus als je het hoogtepunt van je carrière gehad hebt, of dan wordt het vind ik het veel interessanter om te kijken naar hoe het gaat met je kinderen, hoe gaat het met je ouders, hoe gaat het met je vrienden, de mensen in jouw directe omgeving, om te proberen te zorgen dat die een beetje happy zijn. En je moet natuurlijk uiteraard voor jezelf zorgen. Maar ik vind het veel interessanter om naar andere mensen te kijken, te kijken waar die mee bezig zijn, dan naar mezelf. Jij wordt blij van het geluk van anderen. Of ik word in ieder geval gemotiveerd door andere levens te bestuderen. Dat is natuurlijk leuk als je journalist bent, dat je dat kan doen. Maar daar haal ik inspiratie uit. Ja. En Jeroen, mag ik vragen, kon je dat toen jij 25 was of zo? Stond jij dan toen ook zo in het leven? Nee. Dus ik begon ook misschien een beetje het gemijmer van een... We hebben jullie niet voor niets uitgenodigd. Het is heel fijn dat er en een 50-jarige en een begin 30er zit. Maar dat is ook mooi om te zien dat je kunt groeien. Maar dit is een supergoed voorbeeld. Ja. Als je het hebt over zingeving, dan gaat het ook vragen over waarom ben je hier? En wat kom je hier eigenlijk doen op deze aardkloot, nu je er toch bent? En eigenlijk komen mensen, en dat is niet per se, dat is zeker door de wijsheid van de jaren, maar dat is niet iets wat je ook op jongere leeftijd al zou kunnen leren of bedenken. Dus vaak zit ook de zingeving in, oké, wat kom ik hier geven? En wat wil ik hier doen? En hoe kan ik er voor anderen zijn? Want dat is intrinsieke motivatie. En dat maakt dus ook, dat koppelt ook de associatie van ik moet succesvol zijn, geeft een andere lading. Het is veel lekkerder om hier te mogen zijn om andere mensen te helpen. We gaan heel even naar de Olympische Spelen. Ja, want in China zijn de Olympische Spelen in volle gang. En iedere ochtend vertelt onze collega van BNNVARA, van de BNNVARA sportredactie, Wouter Bouwman, je wat je niet moet missen vandaag. Valentijnsdag begon in Peking met 2 Nederlandse vrouwen in actie. Vanaf 2:30 Melissa Peperkamp op het onderdeel snowboard Big Air. Oftewel veel trucs en lang in de lucht hangen. Peperkamp kwam eerder deze week al in actie en haalde de finale toen net niet. Maar na afloop vertelde ze wel dat ze haar dure sport kon uitoefenen door een hele bijzondere inkomstenbron. Terwijl Melissa in China voor haar beste prestatie ooit gaat, wordt er in de Achterhoek door vrijwilligers stug doorgewerkt aan het maken van mutsen. Mutsen die Melissa zelf ontwerpt en samen met haar moeder verkoopt om haar carrière te bekostigen. En ook al vroeg in actie monobobslayer Carlien Sleper. Nou hoor ik je denken, monobob? Ja, dat is inderdaad de meest ongezellige manier van bobsleeën, helemaal alleen. Later vandaag ook de mannen, tweemans bob met piloot Ivo de Bruin. En met z'n tweeën in zo'n bobslee klinkt misschien leuker, maar er waren enorme problemen, want de vaste remmer raakte in november vorig jaar geblesseerd aan zijn hamstring en dus moest er opeens iemand anders worden ingevlogen. Vanaf 1 uur vanmiddag gaan we zien of dat gelukt is. En vanaf 6:30 komt snowboarder Niek van der Velde in actie op het onderdeel Big Air. 4 jaar geleden was hij ook al bij de Spelen, maar dat ging toen niet helemaal zoals de bedoeling was. Het toernooi eindigde voor hem al in de warming-up met een zware crash. We hebben er beelden van en die zijn niet heel prettig om naar te kijken. Het ziet er naar uit. Kijk, de wind komt onder zijn board en dan valt hij vreselijk. Ja, dit is niet fijn om naar te kijken. Vandaag dus voor Niek van der Velde, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dank voor de update, Wouter. Hey, je luistert nog steeds naar Vroeg van maandag 14 februari... en we hebben het over de prestatiemaatschappij. Want de vraag is, wanneer is het genoeg voor jezelf en voor de maatschappij? Of kunnen we toch echt altijd beter? Ik praat erover met Jeroen van Bergijk, journalist voor onder andere de Volkskrant... en Daan Klever, hij is prestatiepsycholoog. We zijn alweer toe aan de laatste vragen. Ik kan nog uren met jullie doorpraten hierover. En volgens mij lijkt me dat ook zinnig om dat vaker te doen in deze maatschappij. Maar Daan, we hebben het net allemaal gehad over de gevolgen van de prestatiemaatschappij... op onze mentale gezondheid. Ja. Hoe word en blijf je blij in deze prestatiemaatschappij? Oh, wat een mooi. Ja, dat is ook... De naam van een van mijn workshops die ik geef. Ja, hey. Nou, het begint met denk ik, bewust te zijn van wat de oorzaken zijn. Daar hebben we het eigenlijk nog niet zo heel erg over gehad. Maar als je weet waar het vandaan komt, dan kan je daar ook wat constructieve oplossingen voor bedenken. Weten hè, dat het deels opvoeding is, maar ook de keuzeparadox. Dus we hebben heel veel keuzestress. Hoe meer keuze, hoe ongelukkiger we er eigenlijk van worden. We hebben digitalisering. We hebben leven in tijd van information overload. Dus we hebben letterlijk fysiologisch zijn we niet in staat om zoveel informatie tot ons te krijgen als dat we vandaag de dag doen. Dus we hebben ons echt daarin te beschermen. Wat je daar eigenlijk aan... Dat was de vraag, toch? Ja, ja zeker. Ja, wat je daaraan kan doen. Ik denk dat het... Ga met elkaar in gesprek hierover. Het is goed om daarin eerlijk met elkaar te zijn. Iedereen, veel van ons, hebben hier last van. En soms alleen maar over te praten lost dingen op. Maar hebben hier last van is last van dat gehaaste last gevoel. Van dat gehaaste ze continu gevoel, achter... opgejaagd te zijn. En deels heeft dat ook gewoon met dus te veel informatie. Dat noem je ADT, maar dat is eigenlijk krijgen we eigenlijk gewoon te veel informatie tot ons. Dus dat is al een manier om jezelf daarin te beschermen. Ja. Af en toe rust. Rustmomenten inbouwen. Met elkaar hierover in gesprek. Je onzekerheden met elkaar delen. Beetje durven falen. Nou, zo zijn er nog heel veel dingen waarvan ik denk dat we zouden kunnen implementeren in deze prestatiemaatschappij. Wat is jouw definitie van rust? Niets doen. Wat is niets doen? Naar binnen gaan, mediteren, even helemaal niets. Netflixen. Ook geen Netflixen. Nee, dat is geen ook... podcast luisteren. Nee, is allemaal dat nieuwe is informatie. Allemaal informatie tot ons krijgen. Ja, helemaal niets doen. Focus op je ademhaling. Een wandeling maken. Hoe vaak doe jij dat, Jeroen? Ik doe mindfulness, dus dat doe ik 2 keer in de week of zo. Dus dat, En klinkt dit, zijn dit allemaal dingen waarvan jij denkt, ja, dat doe ik allemaal of het gaat mij hartstikke goed af? Dat gaat mij niet heel hartstikke goed af. Ik probeer dat wel te doen, maar dat is moeilijk. Ik zou zeggen, probeer eens met de buurman te praten of met mensen die buiten jouw bubbel staan. En dan kom je heel snel tot de conclusie dat je je zegeningen moet tellen. Ik heb bijvoorbeeld in het najaar een paar maanden bij de daklozenopvang in Arnhem rondgelopen. Nou, als je ziet, dan heb je, dus als je dan een dak boven je hoofd hebt, dan heb je eigenlijk al een geweldig leven als je daar rondloopt. Dus dan ben je eigenlijk alweer heel erg gelukkig met waar je bent. Duidelijk. En jij hebt ook 3 weken lang als undercover flitsbezorger gewerkt. Moeten we ons nu gaan schuldig voelen als we voortaan iets laten bezorgen binnen 10 minuten? Nee, ik heb wel een paar praktische tips. Dus als je op 2 hoog woont en je laat de flitsbezorger komen, loop even de trap af. Dat is goed voor je gezondheid en is aardig voor de flitsbezorger. En als je nou helemaal aardig wil zijn, geef hem dan ook hem of haar ook nog even een fooitje. En kijk hem aan en zeg gewoon even dankjewel. Fijn dat je die boodschap hebt bezorgd. Duidelijk. Daan, ik heb het net ook aan je gevraagd. Stel dat er mensen nu aan het luisteren zijn die zeggen... ik ga aan de slag met mezelf, vandaag. Ja. Wat is de eerste kleine stap die je nu al kunt ondernemen? Waar je niet afhankelijk bent van een ander? Dat je, ja goeie. Daar is even rust nemen. En niet afhankelijk van een ander. Ik denk dat het mooie is, juist wel hulp vragen. Ik denk juist samen hier iets, door het gewoon bespreekbaar te maken. Praat erover. Ja, praat erover. Dat is echt een stukje openheid, kwetsbaarheid. Is de basis van een gelukkiger leven, denk ik. Ja. Dank je wel dat jullie hier waren. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Vroeg van maandag 14 februari. Het hele programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan Komduur weer voor je klaar. Die is vandaag nog even zijn verjaardag aan het vieren. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal. En ik wens jou een fijne week. Tot volgende week.